أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد بأنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء النقية الصافية لا يزيع عنها إلا هالك وبعد السلام عليكم ورحمه الله ني تامبالي سي تورو بوروم بي ديكو سانت سي خيوال يم ني خيواله دي جولي سي سانغو يولنتي دي محمد بن عبد الله دي نيان سون بوروم مو يوك سيوم خيوال اك موتش ديفال كو صحابه يا اك وا كرم اك مولم تابعين اك نيت جار سين تانك ولا يوم الدين غناو بو نيغي ديلو سي كتاب التوحيد لشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تاي بونتو بي ني جيل موي باب ما جاء في اللغو ولا غاني باب ما جاء في اللغو لو موني بونتو بي دال ميغي واخ سي لي نييو سي حرف بوبو نيي واخ لو دونتيكا ولا بو دونتيكون مانام باتو رتيولا مانام دارا دالا ngane suma defon nangam xeyna li duma dal ñune lolu nak amna ay atté yu fi ñew mom lay indi fi motax mune ma jaa li dik ci law wi ci kaddu gogu di law bu don te kon lolu li ci alquran wax barina ci woné ñukoy do ñuko don wax ak woné seen bir ñewna ci hadith tamit luy wax lu mel nonu motax mu andil nu fi ci tambali bi ben aya bu nek ci ali imran mu ne wa qawlillahi ta'ala yaquluna law kana lana min al amri shay'un ma qutilna hahuna borom bi fi muy melal aw nit wo xamne bi yonnati bi alayhi salatu wassalam don dem xare uhud ñom dañu dem ba sa digg yon ba wagneeku ci njitu Abdullah ibn Ubay ibn Salul nafikh bu mag bobu nga xamne ci xari uhud yonnati bi alayhi salatu wassalam dimu yegene wa makka di yefari makka yi dajalo nañ pour sangu siko ci bir madina yonnati bi comme daan diso comme niko borom bi sante muy diso ak sahaba yi bala muy jël decision dafa diso ak ñom neneen dama len di lacc sen xalat est ce ñele di ñew bi sunuy non té dara taxul ñu ñew luddul faaga gal ñu est ce dañuy tok bir medina su ñewé ñu xex ak ñom ci bir dëkk bi wala dañuy genn tafé ak ñom amna ñu né liñ tann moy ñu tok ci bir medina su ñewé xex ak ñom comme ño leen gëna min dëkk bi mo am ñeneen ñu tann genn tafé ak ñom sa terrain ba sa all ba ña tann lool nak ñoo la yoonte bi alayhi salam andalon gis na xalaat bobu xeyna mo gëna juk dëg ñu préparé di génn nak fofu sax bi yeenata sam duggé ci bir négam ba sol yéré bi mi xaré ba génn ñi tannon génn bi sax dañoo mujju né ah ñun ba liñ wax est ce yoonent bi loolu la bëggoon bañu bëgga déllu gannaaw sax yoonent bi nak né limay di xamal moy yellul ci bennap yoonent bu xasse sol mbubu kongam mbubu bi mi xaré mu koy summi loolul yalla dafa manam xajjat le digënté mom ak ay nonam kon xare mënul ñak ndax sox xasna sol bubu xareem biñu genné nak ba ci yoon ba maton nañ jooni nit bañu né ba ci digg yoon ba ku ñoo Abdullah ibn Ubay dafa gis bopam ci lim woné ca fekk nafiq la mune man dal damay wañéku damay déllu Madina ndaxte yow Muhammad dafa melni fonko suñu kaddo ndax ñun mag ñi biñu laajé dañoo wax né nañ tok bir Madina ay xalé na la nañ gën nga and xalé yi legi nak bimi wagne ko nak delu madina dafa yobale ñetti téméré nit li xew ci xare bi bin démé sa xare ba ba julit ñi am fa ño xamné tour nañ fa sen dérèt sen bakkan dess na fa biñu delu sé nak nafiqi di am lu ñuy wax bokku na ci sen wax yi sun borom dina ko won ci Ali Imran kaddu yi ñu doon wax borom bi mu ne yaqulun ñu ngay wax ñom nafiqiya law kana lana min al amri shay'un mirmi sun ci amon dara sun ci bokkon ma qutilna ha huna kon ken duñu ray fi manam sen mbokk ya jotax de lañuy nan buñu topon sun mbir duñ len ray ndax ñom ñoo dem xare ji ak seenep limbu neew ak sen préparation bu matul ñu dem xare motax ñu ray len fofu nak sun borom tontu na len ci jeexitalu ay bi ne len yeugal len ni ñoñu de même buñ tudon sen kaw lalit duté heure bi ñu wara dé danañ ci dé kon dem xare taxul ñu dé wanté sen heure jot ñu daldi dé té ci lolu ñu dé mo gën ci ñom ndax ay shahid lañ kon fofu sun borom wax na né ñom ñi ngi wax law kana lana min al amri ñun buñ amon dara ci mbir mi ma qutilna hauna dé fuñu ray fi manam sun ndigal buñ ko topon kèn duñu ray fi liñ wax né kèn duñu ray fi du ñom lañ ray wanté seeni mbokk yeen ray lañuy wax kon sun borom yedd na len ci wax bobu ñuy wax nan law mune mu indi wat benen aya tamit bo xamne mom tamit mi ngi ci Ali Imran mune wa qawlihi ak wax bi sun borom wax ne alladhina moy ñinga xamne qalu wax nañ li ikhwanihim seeni mbokk wa qa'adu ñom nak dañoo tok manam gennuñu ñom nafiq ya law ata'una ñom day suñu topon ci sun khalat ma qutilu ken du len ray té lolou boko xolé ay bobu pour nga gën ko dégg da ngay jang ñaari ay yi ko jitu sun borom mi ngi wax ci ñaari ay yi jitu ay bi di len wax julit ñi di wax ak julit ñi premièrement mo ne len wama asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idhnillahi wa liya'lamal mu'minin len dal bi ñaari mbolo ma dajé lol ci ndigalu yalla la té lol sun borom moko def ngir ragnatlé ñi gëm ndax xaré mo ñëw pour ragnatlé ñi gëm ci nafiq yi ndax nafiq mom bu féké julli la mëna and ci julli gi bu féké saraxé la mëna and ci saraxé gi wanté bu déssul dara lul joxé bakkan nak fofu mom da fay ragnéku mo sun borom né wali ya'lamal mu'minin ngir mu xam way gëm yi wali ya'lamal ladina nafaqu mu xam tamit ñi nafiq yi ragnéku wa qila lahum wax nañ len ñom nafiq yi ta'alu kay len qatilu fi sabilillah kay len xex ci yoonu yalla moy bañuy dem julit ñi na len doon dabat di len wo ta'alu ñew len qatilu fi sabilillah kay len xex ci yoonu yalla awi dafa'u wala ngeen defendre su ngeen mënul attaquer sax ngeen taxaw mëna defendre yenn mufassirun ñe li ci jublu moy bu ngeen mënul xex sax ngeen taxaw di ñu ñaanal ngeen and ak ñun ñu ñaanal sax awi defaw su ngeen manul xex jël nganaay xex o mayes ngeen ni ñaanal wala ngeen defendre qalu ñom ñu ngay tontu ñom nafiqi law na'lamu qitalan lattaba'nakum suñu woron ne su ngeen deme di ngeen xex danañ and ak yeen wante bu ngeen deme du ngeen xex kon ñom loolu lañuy laye ñom nafiqi ne yeen nga dem wante wor nañu du ngeen xex du ngeen dajje ak ñooñu law na'lamu qitalan lattaba'nakum sun borom nak ne hum ñom nafiq yi lil kufri yawma idin aqrab minhum lil iman ñom kefer lañu gëna jégué bis bobu ko ngëm ndax nafiq yi li julit ñi wax lañ wax ñom ñoo leen nashadu annaka rasulullah sédé nañ ne muhammad ibn abdullah moy ndawub yalla wante loolu ñu wax nak seen jëf moko wéddi mo tax sun borom ne lil kufri kefer yawma idin bis bobu ñu dellu bayyi armée julit ñi aqrab minhum lil iman kefer lañu gëna jégué ko ngëm mo ne nak yaqulun ñu nga nan bi afwaahim ñu ngay wax ci seen gemmeñ ma laysa fi qulubihim lu nekkul seen xol ñom lañuy wax nan gem nañ ci seen gemmeñ la yam sun borom jeexale aya bobu ne wallahu a'lamu bima yaktumun, yalla mo gëna xam lañuy neub, lañu wax mom mom la julli ñi degg japp ci, wante yalla xam na li nekk ci biir. Mu mel dañ ne borom wa ñoo moy ñan mo leen bu ngeen leen bëgge xam moy ñaloon wax li moy ay bi borom téré bi andi mu ne alladheena moy ñanga xamne qalu ñu ngay wax li ikhwanihim seeni mbokk lañ ci kaw parce que comme nafiqi ñom ngëm lañ déclarer jappé julli ñu ay mbokk julli jappé leen mbokk mo tax borom mi wax li ikhwanihim seeni mbokk wante borom mi xamal nañu ne ñom kéfer lañ gëna jégé ko ngëm wa alaykum assalam wa rahmatullah alladheena qalu li ikhwanihim te jamono jani wax ak sen mbokk ya waqaru ñom dañu tok ñom xare wuñu ñu nga nan moy bañu démé xare ba jum juliñu ba déllu ci ak seeni gañu gañu ñu gis sen limba wañé ko non am nañu fa def ñu nan law ata'una suñ topon suñ digal suñ xalaat ma qutilu kon kenn du len ray fofu ah borom bi nak tontu ne qul waqal fadra'u na ngeen fegal an anfusikumul mauta fegal len sen bop de yeen in kuntum sadiqan bu fekke deggu ngeen bu fekke wax ngeen deug manam bu fekke da ngeen japp ne nit ki dem gam dem xare mo gatal aw fanam kon yeen ñi tok fi seen dir neegi fegal len seen bop li nga xane moy ak de te lolu mënuñ ko fegal seen bop kon ñaari ay yoyu la andi won ndax te ci buntu bi mom waxula até a até batu law bi ci ñaari ay yi nak sun borom woné na né ñi doon wax law buñ defon nangam ak nangam lo xamné wéssu na nga nan suma ko defon li duma dal sun borom ñooñu muy naaxal daf leen tontu ne leen loolu ngeen naan so defon la le dula dal même boko deful won tamit li la wara dal dana la dal kon li day dugg ci buntu gëm ndogal manam yow yaangi def dara dara dal la fi nga nan mané suma deful won li duma dal mune loolu waro ko wax kon liñu sétlu ci ñaari ay moy loolu baat la bo xamné buñu wara moy tandikula wante nak amna ci yenen anam yuñ ko permettre lolou dina ñew ci sarxo bi ci qawlul mufid wante dañuy jël hadith bi ci top pour gëna dégg tamit lu ci yenen tabi an sallam wax mune fi sahih ñew na ci hadith bu wër leg leg bu ne fi sahih mi ngi ci jublu sahihul bukhari wala sahih bukhari sahih muslim wala mu jublu ci rek fil hadith sahih ci hadith bu wër lo ci manti deg dal moy hadith bi werna wa an abi hurayra ñu ngi jele tamit ci sahabu ni wax abu hurayra nga xamne bari na hadith yu mu solo ñu ne abdurrahman la tuddon mom abu hurayra anna rasulullahi naka yonent fi yalla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal neena ihris ala ma yanfa'u na nga xër ci li lay jariñ lepp lo xamne gis nga ne sa njariñ mi ngi ci nang ci dem ak fulla nang ci xër njariñ nak ñaari njariñ la njariñu aduna ak njariñu al-akhira lo xamne fi la lay jariñ ci aduna ak lo xamne daf lay jariñ al-akhira te ñaari njariñ yoy yep yow julit bi dang ci bayyi xel ci li ngay jëf gannaaw li ngay jëf amna njariñ njariñu aduna te du yaq sa diine lolu nang ci xër budé liggéey la nang ci def ak fulla budé am ñang la nang ci dem ak fulla budé njariñu al-akhira la nak rawatina nga xër ci si jaamu yalla yi li gën ci loy xër nak li ngay jëk xër moy saxu xam xam ndax xam xam moy tax nga mëna liggéey lu lay jariñ sa aduna moy tax nga mëna jaamu sa borom ihris na nga xër ala ma yanfa'uk si lu lay jariñ hadith bi nak si yenen riwaya yi dafa ñew ne abdullah ibn abbas la ko yonent bi doon denk ci yenen baat yum ko jëk wax sax avant mu koy wax li wante li mos monu ci amal solo depp buntu bi ni jang motax mu ënde mu xaj hadith ba ën tambalé ko fi wante hadith bi tambalé wul fi mune yonte bi tamit waxna wasta'in billah wala ta'jazan na nga dimbali ko yalla te bul lot bul gawa décourager manam lolu ñu la né nang ci xër ci parce que daf lay jariñ nang ci dimbali ko yalla xamné xamal né sa katan du tax nga am ko wante si ndimbalu yalla nga ko meuna amé wasta'in billah naga dimbali ko yalla wala ta'jazan te bul lot muné ko wa in asabaka shay'un bula dara dalé nak bula ndogal dalé fala taqul bul wax law annani fa'altu kadha lakana kadha wa kadha bul wax ne man kat suma defon nangam nangam ak nangam moy am mune lolou bu ko wax manam ndogal dal na la ci mbir mo don jëf nan li de suma ko jëful won li duma dal yonenté nan bul wax lolou walakin wante qul waxal qaddarallahu yalla dogal na wama sha fa'al te luko sop lay def kon fofu da ngay gëm ndogal bi xamne li ci ciobal yalla la amé te yalla moy def luko neex ndax moy fa'alun lima yurid kon yonenté bi dal néna ko bula dara dalé bul wax suma defon nangam ak nangam nangam ak nangam moy am wante li gënaaw dal na la rek gëmal ne ndogalu yalla la wax bim ko wax ne nanga wax ne li ndogalu yalla la te luko neex mo def lolou ci lamagne nga koy wax wante sa xol mo koy gëm même boko xol sa lamagne tamit manam ndogal li la dal même boko xol sa lamagne da ngay fass sa xol ne li moy li yalla nam te mo neex yalla te lu neex yalla war na neex jaamap yalla motax mo ne ko qul nanga wax qaddarallah yalla dogal na wa ma sha'a fa'al te luko sop lay def ndax comme niñ ko jangé won ko rok ci suratul qamar sun borom neena inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar lepp luma bind rek ci dogal la ko bindé kon lepp lu fi am rek yow da ngay gëm ne ci ndogalu yalla la te lu ko neexul du am yalla liko neex moy am ci kaw suuf ndax te comme niñ ko don fatale ndogal yow gëm gi ngay gëm ndogal bi nekul da ngay gëm ne li dogalu yalla rek waye dang ci gëmalé ñent mbir ci gëm gi ngay gëm ndogal bi da ngay gëm ne li sun borom xamon nako lata muy am borom bi xamon na ne li dana am te bindon nako yit bam ko xame bindon nako ndax te comme niñ ko jangi ci ben hadith ci ayu bis wi wessu moy sun borom dafa bind lepp lo xamanteni mi ngi am ci kaw suuf lata wi bin asman ak suuf kon bindon nako xamon nako bindon nako li am tamit ci ciobare yalla la amé dafa neex yalla nga do gëm nak ne li ndogalap yalla la muy ñent mbir yoy nga xamne dafa wara and ci gëm gi gëm dogal bi moy gëm ne yalla xamon nako yalla bind nako ci ciobare yalla la am te ndogal bi ndogalu yalla la mo tax sun yonnati bi alayhi salam ne ko lepp lola dal dal waxal rek yalla ko dogal te luko neex lay def mais bul wax suma defon nangam law bul wax law mo ne ko fa inna law baatu law taftahu da fay tijji amala shaytan jëfu shaytané manam day ubbil shaytané buntu pour mu meuna jëf ci yow ndax fofu yaangi commencé weddi té lol moy liggéey shaytané shaytan dafa bëgg yow dila jax jaxal sa xol dila manam dila indil ay hésiter ngay hésiter rek bakkar ngay weddi nak ndax li meuna la pousser ba nga weddi sax ndogalu yalla bi ndax tay da nga wara gëm né li yalla mom bindon na né dana la dal ci jamono jim ko waxe ak waxtu yim ko waxe ak place bam ko bindé won mais soné suma defal nangam li duma dal suma ñewul won bërepp bi li duma fi dal té yalla bindon na né bërepp bobu ci heure bobu ala kulli hal lol dana la dal nga wax lol kon yaangi dugg ci buntu weddi ndogal kon lolou lu jara bayyi xel la motax mo ne ko bat bobu di law nak taftahu amala shaytan da fay tijji buntu shaytané kon ci hadith bi tamit di nga gis na yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa téré lolou wante mi ngi ko téré ci ko xamné daf koy wax ci cadre melni kuy weddi ndogalu yalla kon koku lako téré mune nak fihi masail amna ay masala ñaari aya yi ak ben hadith bi amna ay masala yun ci mëna jàngé al ula masala bu jëk ba tafsirul ayatayn fi ali imran leral ñaari aya yi nek ali imran nga xamné waxu nafiq yi la won nafiq ya don wax nan ña dé sa xaré bakat suñ topon suñ ndigal ken du len ray ñoñu suñ borom tontu na len ne len ñoñu kat dé ak yeen ñi kep ko xamanteni sa heure jot na rek di nga genn aduna te yeen su ngeen mané fegal seen bop dé na ngeen ko fek bu fekke wax ngeen deug wante dem sa tolu xaré ba taxula dé wante tok sa kërit taxula dundu mune as-saniyatu ñaanal bi ni jangé ci buntu bi النهي الصريح عن قول لو اذا اصابك شيء تريغو لير سي واخ سوما ديفون نانغام بو فكه امنا لولا دال مانام مير دال لا غا نان سو نانغام امون سوما ديفون نانغام لي ما لي لا دوما لي دوما دال ولا نانغام اك نانغام لاي ام موني لولو دنج كو تري فان لنج كو تري موي اذا اصابك شيء بولا دارا دالي مير دال لا غا نان سوما ديفون لا لي دوما دال دنج كو تري الثالثة نيتل بنتي جانجي تعليل المسألة bi anna dhalika yaftahu amala shaytan ñu wax sabab bi bi tax ñu téré lolu moy lolu da fay tijji buntu shaytané manam day tax shaytané mëna liggéey ci yow yow ya ko wutal buntu té lepp luy buntu bo xamanteni dana tax shaytané mëna dugg ci yow dang kay jima tejj motax ngay wax qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas waswasil khannas moy shaytané bi nga xamné da fay ñew di jax jaxal sa xol mëna nek jinné mëna nek nit nak nak dafa am ci nit ñi ño xamné liggéey shaytané lañuy liggéey té ño gëna graw sax shaytané jinné ndax shaytané jinné bo jangé alquran mom mu daw bo jangé alquran rek mom da fay daw bo tuddé yalla rek mom day daw wante bu dé shaytané nit ki nak mom mëna togo sax di jang alquran moy ki lay sol ay xalaat yo xamanteni xalaat yu bon la ndax nafiq yi jëf shaytané la non def mom abdullah ibn ubay mënon na dem rek delu wante bi mi delu yobale nak ñetti téméré nit ak lu top tuti wañi mbolo julit ñi pour neewal len doole ndax xayna ñi manam ñi andon ak mom dem marina ñep duñ ay nafiq sax wante ñen ñi nak xayna top nañ ko ngir yenen xalaat yun xalaat wala influence bu abdullah am ci ñom té lool ci jëfé shaytané la tay ñu ngi doon andak ñom ci jakka ji di jang alquran di def lepp ban wolu len fek ay shaytané lañ kon da ngay ñaan yalla mussel la ci shaytané nit ak shaytané jinné gannaaw da ngay ñaan yalla mussel la nak ci loolu kon bu ko wutal yoon bu mi jaar ci yow ndax lepp lo xamné dang kay ñaan pour yalla xëccël lako bo ci paré ci ñaan bi da ngay jog jëm ci loolu lepp loy ñaan pour yalla mussel la ci loolu yow tamit da ngay def sa mbollem effort pour tej buntu yo xamné loolu dana tax mu aksi ci mom motax yoonent bi xamal ne li tax ma téré la ngay wax suma defon nangam ak nangam moy lolu da fay tijji liggéey shaytané ar-rabi'a ñentel bi ni jàng ci buntu bi moy al-irshadu ila al-kalamil hasan jëmele ci baat bu rafet manam wax bu rafet kaddu gu rafet hadith bi dañ ci jàng nit ki dafa war di wax lu rafet bu ndogal dalé nga tamal sa bop wax bu rafet baña melni comme ñi nga xamne ñom lañu dundal fi nga gis ñom bu len dogal dalé rek lu ñaaw lañuy wax parce que loolu lañu tam nit tamit dafa wara tamal manam bopam wax bo xamanteni wax bu rafet la muy al kalamul hasan kon yoonent bi daf ñoo orienter pour ñuy wax lu rafet bu dogal tabé al khamisa juromel bi al amru bil hirsi ala ma yanfa ma al isti'adati billah juromel bi ni jange ci buntu bi tamit moy ndigal gi yonenti bi joxe si nit ki di xër ci liggey lo xamne daf koy jariñ ma al isti'anati billah and nak di sukkandiku ci yalla manam da ngay liggey lepp lo xamne gis nga ne sa njariñu aduna la wala sa njariñu alakhirah la nga liggey am ci fulla wan tamit nga dimbaliko ci yalla nga ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu dimbali la ba nga réussir ci lolu ndax nga yegne yow tamit nekul na yaay sotalal say mbir sa bop wante ci ndimbalu yalla rek la say mbir mana soté as-sadisatu jurom benel bi ni jangi ci buntu bi te moy bu mujj bi moy an-nahyu an bidd dhalik tere gi ñu tere safanu lolu safanu lan moy xër ci li lay jariñ dimbaliku ci yalla dañ la tere safanam contraiream ñu ne ko contraire bob moy lan moy wahu wal ajz moy lot gawa décourager dugu nga ci mbir mu jafé rek nga tok kon yow xay na nga gëm ne sa effort bop moy tax mbir mi antu motax nga tok ndax da nga dugg mu jafé rek nga tok wante bo gëmon ne sun borom mom moy sotalal mbir yi kon yow di nga gëna xoos rek dem ndax loolu la Musa jangalé ndax Musa diko Fir'auna di songu ak armée mom woor nako di bu ko Fir'aun manam bu Fir'aun dalé ci kaw mu jeex wante dafa gëm Yalla mom gannaaw déféna effort moy dox tankam mi ngi dox tankam rek di dem waye bam sosé sa geej ga nak la efforam jeex tak mom te dara defatu ci ludul sun borom nak dal di ñew ak ndimbalam fofu nak la ko sun borom ne dooral sa yat ci geej gi bo defé nak geej gi dal di xar ay yoon ñu dal di jall ndax te bu ndoxul won ba ag ci geej gi sun borom du ko wax dooral sa yat wi bu jek bu geesu won rek comme aw nitam bi nu geeso gis Firawna di ñew ak mbolom ñu ne ah jeex na ñu tok fofu bu len Firawna fekke da len di jeexal wanda Musa da len ne duñu massa dab ndax te yalla mo and ak man dafa amo yaqin ne yalla dana ko dimbali wante kagn la ko yalla dimbali nak moy Musa bu ay efforam jeexé motax ñu ñëw ba ci geejji nga xamne ay efforam mom jeexna en tant que nit fofu nak la sun borom subhanahu wa ta'ala dal di ñëw lolu jang moy histoire yonent yep bi yalla dimbali sa fin ba moy bindé ba nga xamanteni sen lepp jeexna ndax nur la tammi wax rabbi inni mahlubun fantasif togna fa juni at yu manki jurum fuk di wote ba sonu ba sun borom xamal ko sax ne ko ñi jota gem rek ken du su yokoti mu ne kon man sama xalat jeexna kon yalla dimbalil sa daawa fofu la sun borom ñewé ak mbiram kon dal mu ne la nim la digalé pour yow lepp lo gis sa njariñ njariñu aduna nga xërsi ak sa njariñu alakhira nga xërsi waye nga dimbali ko yalla lool la la téy xamine ngay gawa décourager di gawa lot té lool dang koy jang ci sa ni ngay dundé ak ni ngay jaamo sa borom subhanahu wa ta'ala lool lepp mu aju tamit ci al iman bil qadar manam nga gëm dogalu borom bi té gëm dogal loolu da mo nekkon jurom bennelu ponk ci ponk ngam yalla ndax ba jibril alayhi salam ñewé laj yonentiba alayhi salam ma huwa al iman lan moy ngam yone def ko ne ngam moy nga gëm yalla gëm ay malaakam gëm téré ya yalla wacce won gëm yonenté ya nga gëm bis bu mujju ba mu yamal khiyama wante nga gëm al qadar muy dogal bi dogal bu nakari ak dogal bu neex yepp nga bokku ko gëm nga boole gëm lool xamne bu neexul won yalla du am kon buntu bi ci cadre ngam dogal ci lay wax muy ponku bu reuy ci pon ngam yalla yi kon lolou moy li nga xamne mom la muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah andi won dañuy jël touti rek ci al qawl mufid mom lim ci wax bari na wante duñ mëna jël lepp dañ koy teunk rek ngir xol ibn usaymin rahimahullah wax ci buntu bi di babun maja fil law ibn usaymin mune dafa wax bab buntu buy wax ci li dik ci al law mu wax mu indi ci alif ak lam mune alif ak lam liñ gënon na min ci arab moy dudul ci ay tour mais tek li law harf la ba pare mu dugal ci alif ak lam kon liñ ci déggé moy babun ma jaa fil lafzi law manam dafa hazaf batu lafz ba wante motax mu def ko ci ñaari qaws ñaari gemé né babu ma jaa fil law ko fof dafa lay léra rek lan motax mu dugal alif ak lam ci harf bobu té liñ gëna min ci arab moy alaykum assalam liñ gëna min ci lakku arab moy alif ak lam du duggu ci harf du duggu ci fi'l wante ci tour kété lay duggu lolu walu nahwu la muy grammaire legui nu usaymin muné muallif bi rahimahullah dafa def buntu bi muy lumu tijji teunku ci manam joxula atté bi muné parce que baatu law mom waxula dañoo téré ku wax law ci nim indé buntu bi mais dafa na le ma ja fi law wi dafa tijji buntu bobu ndaxte baatu law bo man nañ ko jëfëndiko ci anam yu bari selon ci anam bang koy jëfé nak lañ lay wax ni li lu aram la wala lu dagan la wala lu ñu téré la motax mu né law tustamal ala iddati awjuh baatu law dañ koy jëfëndiko ci anam yu bari al wajhu al awwal anam gu jëk gi moy fil i'tirad ala shar'i manam di opposé ci li nga xamné mom la yalla dogal mu né lolu ñu aram la lu aram la di jëfëndiko baatu law ci di opposé lo xamné yalla daf ko daganal mune lolou arab la mu ngi melni wax bi natixi wax né law ata'una ma qutilu ndax yalla dogal na ba paré ni ñi ñom ay shahid lañuy doon ñom ñu nan ñi suñu topone baña dem saxare ba ñom duñu kenn du len ray mune lolou mi ngi amone ci ghazwat uhud bi nga xamanteni abdullah ibn ubay ibn salul yobalena ciéru armée ba ba nga xamanté nak juroom ñaar fukki julit shahid nañ ray nañ leen fofu legi munafiquni nak di opposé li nga xamné mom la yoonte bi alayhi salam décidé kon wax ban wax né law ata'una ma qutilu ñom dañ nan li yoonte bi décidé kon ñom loolu bëgg opposé muy sharia ndax la yoonte bi lu mu décidé rek loolu moy tashri'am moy li nga xamné moy sharia'am mu né kon wax baatu law ci di opposé lu yalla teural wala yoonte bi teural loolu luñu aramal la munaq wa hadha muharram lu aram la tayit wa qad yasilu ila al kufr man na egi sax ci kefer ndax comme yonnati allah salam lis comme par exemple li nga xamne sharia daf ko teural ci ay dan comme ko sacc ñu wara dagalo xom ku ñaalo ñu war ko ray wala ñu war ko door ay yat ku ci opposé nan bu sharia deful won li dekk bi gëna neex masalan kon kok mi ngi wax baatu law di ci opposé sharia mune lolou qad yasilu ila al kufr lolou man na yobudi ci kefer ndax dafa bëgg wéddi sharia ndax dafa bëgg ne li sharia daganal lolu waru won waruko won daganal wala lim aramal waruko won aramal te kep ko xamne yaangi bëgg jël lu aram bu ko daganal lolu man la yeggal ci kefer mune anam gogu luñu aramal la mune ñaarelu façon bi ni jëfëndiko baat bobu di baatu law moy fil i'tiradi ala al qadar ci opposé ci ndogal manam yalla dogal dara nga nan suma defon nangam li duma dal wala kele kat li tax mudé mom mo sob rek dem sa xareba mune lolou boko defé nak wa hadha muharramun aidan lolou tamit lu arab la ndax sun borom mi ngi wax ne ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu sun borom mi dane yeen ñi gem bu len melni ñaw weddi moy ñan moy ñanga xamne ñu ngi wax seeni mbokk ya don dem di xare ji nan bu fekkontene tok nañ ci ñun kat law kanu indana ma matu aw qut aw wa ma qutilu bu fekkontene tok nañ ak ñun duñu dé té kon kenn du len ray kon ñoñu ñu ngi wax baatu law ci opposé lo xamne ndogalu yalla la mune ay annahum law baqaw ma qutilu ñom bu ndessan ak ñun ci bi dëkk bi demu ñu sa téré xare ba kenn du len ray mune fofum ya'tariduna ala qadarillah ñom ñu ngi opposé ci ndogalu yalla wax ñom dañoo japp ne la tax ñu dé la tax yalla dogal ci ñom dé gi moy dem nga ñu dem kon lool tamit lu aram la mune ñettelu anam gi nga xamne danañ ko jëfëndiko baatu law moy an tustahmal lin nadami watahassur nga jëfëndiko ko ci rëccu manam di rëccu mune lool tamit lu aram la di rëccu nan suma defon nangam li dal ma ngi rëccu li tax ma don def li matalan nga dimbali nit ba mu dem ba mag am lo xamanteni dal nako nan ma ngi rëccu li ma ko don dimbalé wala ma ngi rëccu nangam nga am di rëccu mune lool tamit lu aram la luñu téré la xayna wax biñ ko wax sax yow weddi won ndogalu yalla bi wante da ngay reccu nan suma xamone li mo ci juddo duma ko def mune lol tamit luñu téré la fa innahu manhiyun anhu dañ ko téré parce que reccu da fay jural bakkanu doomu adama ay njaqare ak ay teju yu mi teju te sun borom dafa bëgg ñu tijjeku wallahu yuridu minna an nakuna fi inshirahin wa inbisat yalla dafa bëgg julit ñi ñu am ya deun ñu yaatu di tijje ko way waru ñoo teju di reccu mune lolu waruñ ko def motax yoonte bi alayhi assalam mune ihris ala ma yanfa'u nga xër ci lay jariñ wasta'in billahi wala ta'jaz nga dimbaliko yalla te bu lot wa in asabaka shay'un bula dara dale fala taqul law anni fa'altu kadha la kana kadha man kat suma defon nangam nangam lay am mune lolu bu ko wax ndax te baat bobu tafta amala shaytan da fay tijji baat shaytané mom mu joxe ben misal ci lolou mune ma masalan nit ko xamanteni mom dafa jënd dara xeyna commerçant la mu jënd dara di commerce japp ne li dal bu ko jëndé dana ci am bénéfice far nak amu ci bénéfice mu dal di perte waja nak nan way man de suma yegon duma ko jënd suma ko jëndul won duma perte mune koku mi ngi rëccu may lolou nadamun rëccu la wa tahassurun ak xeytu rëccu la tamit mune li sax wa yaqaw kaseeran barina lu mi am bëren lu ñu am ci commerçant yi nga gis ben marché nga japp ne xeyna bo jëndé marchandise bi bo démé du yobbu ko sa marché ba dina di ci am bénéfice fa amo ci bénéfice nak nga nan suma xamone ne suma ko jëndé dama am bénéfice duma ko jënd mune loolu dañ ko téré waxat nu ya anhu téré nañ ko mune kon lool moy ñettelu anam gi nga xamni ki dana wax law lool tamit dañ ko téré moy ci cadre rëccu mune ar-rabih ñentel bi nga xamanteni manam nit ki dana ko jëfëndiko baat bobu muy suma defon nangam mune an tustamal fil ihtijaj bil qadar ala al ma'siya manam di jeufandiko baat bobu pour laye li nga xamanteni moy sax moy yalla masal ki moy yalla ba pare ñukoy wax mu nan ah bu neexul won yalla duma ko def duma def lolu mune ka qawlil mushrikeen mi ngi melni yeufar lan don wax nan law sha Allah ma ashrakna bu sobon yalla duñ bokale li ñu nekk ni dafa neex yalla motax ñu nekk ci kon ñom ñi ngi laye sen ak bokale gi ci ciobar ci ndogalu yalla moy lolou tamit baxul ñi ngi wax tamit nan law sha ar-rahman ma abadnahum yeen ñi ngeen ñi téré suñu yalla yi nga xamne ñoy suñu wasila ñun mënu ñoo ag ci yalla wante dañuy jëm ci yalla yi suñu xërem yi yatt ko di len talal loxo ndax tay ñun gannaaw setu ñu te ñi ñoo gëna set ñom ñoo ni éggalé suñu ñaan sa yalla bu ko défé bo len di wax nak nan li ngeen def bokale la ñom ñu nan li bu neexon bu neexul won yalla duñ ci nekk diko def dafa neex yalla law sha arrahmanu ma abadnahum kon ñoo ñu ngi layo sen bokale gogou ci ciobare yalla mune wa hadha batil lolu neen la lolu tamit luñu téré la mune al khamis juromelu anam gi nga xamanteni ki dana ko jëfëndiko baat bobu di law mune an tustamal fi tamanni nga jëfëndiko ko ci mbëbet dara mune lolu nak ab atem mi ngi def rek sa la ngay mbëbet lan la bude la ngay mbëbet lu bax la ah kon law bi lolu nga wax non lu bax la nak te man la pousé ci nga jëf pour am lolu mune bude la ngay mbëbet lu bon la tamit lolu waro ko def lolu lu bon la lay jural mune ñew na ci hadith yaronte bi alayhi salatu wassalam di leral ñent nit ño xamant kenn ki dane man day suma amon alal dana jëf comme lu waje di def ci alalam manam yow nga gis borom alal di def lu bax nga jëfëliko baatu law ko nga ne ah man de suma yalla ma yon alal dina jëf comme li ki di def mune lolou lu bax la fa hada tamanni khair lolou mbebet lu bax la ndax te lolou nekul lu passé ngay rëcc wante da nga gis borom alal di def lu bax nga ne ah man suma amon alal mom dina def comme li ki di def law anna li malan la amiltu bi amali fulan fa hada tamanni khair mune lolou mum mbebet bu bax la mune ñaarel ba daf ne law anna li malan la amiltu bi amali fulan manam gis nit ko xamanteni day yaq alalam daf koy yaq jëmele ko fu bax yow nga ne man tamit suma amone alal dana def comme lañuy def mune lolou tamit tamanni shar lolou mom mbebet bu bon la lolou ken waru ko def motax mune fa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam yentu bi yalla waxna ci ku jëk ka fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa mune koku di nibet lu bax mom da fay am yoolu comme kay def lu bax manam ki nga xam da fay gis nit ko am alal di def lu bax ci alalam di dimbali jaamu yalla yi di tabax ten pour jaamu yalla yi di dimbali dal jaamu yalla ci lu bax yow ngay nibet nan man de suma amone alal dana def comme lamuy def sun borom ci mbaxam da fay may tiyaba gu tolni le kele am motax mune ci yeneem rek tolo nakale ak pay mu wax ci ku ñaarel ki tamit gis kuy def lu bon mu nan man tamit suma amone alal dina def comme la kay di def mu ne fofu wa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa kok tamit ci yeneem la ko sun borom di joxe bakar bu tolni le kele am ndax te ci yeneem la am te innamal a'mal bin niyyat jëf yep mi ngi aji sa yene ba ndax te koku nonu mu ko fasé nonu la koy defé bisu amone alal tamit dana def sax lu raw lu bon le kele di def ndax te mom moko wax kon mu ne baat bobu di law man nañ ko jëfëdiko ci walu mbëbët kon bebet bo mi ngi def rek yow li ngay mebet budé lu bax la ah baat li fi utiliser bax na ken du lako téré wante budé ci lu bon la nak tamit dañ la kay téré ndax té julli bi warul mebet lu bon mune juroom bennelu anam gi ngay jëfëndiko baatu law moy an tustamal fil khabar al mahd nga jëfëndiko ko ci xibaare benn mbir rek benn mbir bu am ngay xibaare nonu rek moy lol tamit dagan na wa hada jaiz mu ngi melni rek nga ne sa benn mbokk yow day tay bo ñewon sa data ba da nga jariñu kon fofu mom dang ko xibaare dara rek ne ko tay dal xomul lutax nga absenté wante law hadarta dar fala stafatta so ñewon sa leçon ba kat di nga am jari di nga jariñu ci sa diiné wala sa aduna mu ne fofu lolu mom kenn du lako téré lolu dagan na jëfëndiko ko baatu law wante jëfëndiko woko ci wéddi ndogalu yalla wala wéddi dogal manam atep yalla wan dang ko jëfëndiko ci lo xam da ngay al khabarul mahd moy xibaare dara rek ne ko yow dal so ñewon sa darsa ba di nga jariñu masalan mu ne lolu tax yoonte bi ali sallam wax na lu mel nonu mune law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtu alhadiya la ahlaltu ma'akum mune yoonte an sallam comme bimu aje mom bimu aje ba pare nak daf ne man dal li nga xamanteni mom la wéyasu sama mbir bu fekkonte ne ñew dundat nako kat kon duma womat alhadiyu hadiyu moy bu fekente da ngay aj li nga xamanteni mom ngay rendi bu fekke tamattu ngay def yoonte bi tamattu la defon mu rendi hadiyu mune bu fekkonte ne li nga xamne wéssuna sama mbir moy li ma def façon aj bi ma def su ñewaton kat ma suqtul hadiyu kon duma womat li nga xam mom lay rendi la ahlaltu ma'akum kon damay def benen façon ajin bo xamanteni dam bo xamanteni dal duma rendi hadiyu ndax te ñetti façon aj bo muy tamattu qiran ak ifrat kon dal mune kon li nga xamanteni moy qiran mom lay def nga xamne bo fekke mom ngay def xamne da ngay leunkele aj gi ak umra bi wala ifrat fofu mom do rendi li nga xamne moy hadiyu kon mune fofu yoonte bi daf ko wax rek pour xibaare waxuko pour reccu waxuko pour dara te jëfëniko na baatu law ibnu saymin nak mune li suma ko waxe moy lima deg ci hadith bi kon deg degum la wax xeyna amna yene war xam yu degge nenen ndax yenen borom xam ni dañ ci dégg ne tamanni la yon da doon bebet fofu daf ne laytani istaqbaltu min amri mastadbartu hatta la asuqal hadiya aka neexon li nga xamanteni duna ko ci ginnaw mu ñewat ci kanam ba nga xamanteni duma womat li nga xam mom lay rendi mune wante li feñ fi moy da fay daf doon xibaare li may ñaar yep dagan na bu fekke day xibaare wala mu doon bebet ñaar yep nek luñu mëna jëfëndiko mune yonnati bi alayhi assalam tamit du bebet ludul lo xamanteni lu bax la wa nabiyyu la yatamanna shay'an qadara allahu khilafahu lu yalla dogal yonnati bi du bebet safanam mune wa qawlullahi ta'ala ak waxu borom bi nan yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna moy ay bi nga xamne mom la borom téré bi andi mom lay bëgg léral ci suuf comme lim la doon wax ci kaw mi ngi la doon wax baatu law mom la doon faram faccel ci anam yiñ ko wara waxe ak anam yiñ ko warut waxe légui nak mi ngi lay indil fi ñaari aya yi nga xamne mom la borom téré bi andi ci nafa yi doon wax naan buñu topon suñu ndigal kenn du len ray fi ak wax ban wax naan alladheena qalu sun borom neena nafiqi moy ñi nga xamne ñu ngi wax li ikhwanihim seeni mbokk wa qa'adu ñom ñi ngi tok demuñu xare seen bokku ya dem xare defa ñu leen di wax naan law ata'una suñu topon ma qatilu kon ken du leen ray mune muallif bi fi ñaari aya la fi indi mune aya bu jëk bi moy wax bi mu wax ne yaqulu ñu ngay wax mune loolu mi ngi delu ci nafiqi mune wax bin wax ne ma qatilna desu leen ray ay ma qatila ba'duna manam ñen ñi suñun duñ de ndaxte kun ray ba xare du wax ne suma defon nangam duñ ma ray wante comme dañu ray mbokam mu japp ne degi ben la motax mo ne ma khutilna duñ ñu ray mo ne ñom ñi ngi wax law kana lana min al amri mo ne batu law arab daf koy tudde shartiya batu shart la so ne law su fekkonte nangam ak nangam dañuy xaar jawab tontu motax mo ne tontu bi moy ma khutilna ken duñ ñu ray haquna file mo lim nam ci wax bi mu wax file haquna moy fi uhud sa xare bobu muy montagne uhud ba fa la xare ba amone motax ñu tudde ko ghazwat uhud sun borom nak mo len tontu ne len qul wax len law kuntum fi buyutikum yen ñi di mbebet li wala di weddi doolu yalla bay wax baat bi bu ngeen nekkon seeni nek sax la baraza alladheena kutiba alayhimul qatl ila madajihim ñi yalla bindi ne war nañu de degi sax seen kaw la len di fek fat len fofu matalan yeen ngeen nan ñi buñ demul won sa arme sa xare ba duñu dé suñu borom néna même buñ ñooñu buñ todol seen kawlal sax heure bi suñu borom bind ak dé dégi mo leen di fekk ba seen kawlal faat leen fofu mune hada raddun alayhim li ak tontu la bu leen suñu borom tontu kon warul mana nek mu ñuy wuté li yalla nam ndax yalla loolu la nam muy ñu genn aduna té fam leen ko namé nak moy fa gën muy shahid ndax té dé ci tolu xare li takuna kalimatullahi al-ulya lolum mom dara gënugo fété kaw mune ñom wax bin wax naan law kana lana min al-amri shay'un bu fekkonté né mbir mi am nañ ci benn dogal mune ñom ñu ngi manam opposé li nga xamné moy sharia ndax té gannaaw yoonte bi xalissa sam li la décidé kon lolu moy sharia kon bu ñom bu naan suñ topon suñ digal kon ñom té seen digal juuyu ak yoonte bi décidé kon ñom ñu ngi def al-i'tirad 'ala ash-shar'i li nga xamanté ni moy opposé li xamné moy sharia té lolou waxon nañ né luñu téré la mune man na nek tamit i'tirat 'ala al-qadari opposé ndogalu yalla té ñaar biñu téré la mo xam ñom wax bin wax dañ cey jublu né li yonenti bi teural ñom anduñu ci wala dañ cey jublu né ni yalla dogal anduñu ci lu mu ci manti doon lolou mom nek na lo xamanté luñu téré la julit waru ko wax mune wax bin wax nan tamit law ata'una ma qutilu suñu topon duñ len ray mune lolou man na nek opposé ci ndogalu yalla wante man na nek tamit ragal manam ragal gi nga xamné ragal nañ jihad motax ñom ñu naan suñ togon si ñun topuñu duñ len ray mune wax bobu ñu wax man nga sey dégg nak ñom tamit dañoo def li nga xamantu al jubnu an tanfiz shar'i dañoo ragal ci weyel li nga xamné mom la suñ borom taala bëgg muy al jihad ci wax bin wax nan waqa'du ñom dañoo tok demo fen ba pare nit dem ba ñew manan kon so ma topon li do la dal mune lolu li ci dege moy kon li len dal moy ragal li nga xamne moy weyel li yonnati bi alayhi salam teul mune di nga dege ne sun borom dafa wax li ikhwanihim seeni mbokk mune sun borom jublu ci seeni mbokk ci diine wante seeni mbokk ci askan la ci jublu li ibnu usaymin wax mune amna ñu ne lim ci jublu moy fin nasab la fi din seeni mbokk lañ ci seen askan ndax même yonenté sax sun borom daf ne yonenté booba gisa dama lay yoni ci saw nit ci saw xet mune seeni mbokk lañ ci walu askan rek wante nekul seeni mbokk ci walu diine mune man nga sey deg tamit mu jublu seeni mbokk ci walu diine parce que nafiqi liñu feñal ci kaw moy ay julit lañ kon julit ñu man lañ jappé ay mbokk ci kaw wante ci deug deug nak nekkun ay julit mune li annal munafiqin yatadhahiruna bil islam parce que nafiqi dañuy feñal l'islam dañuy feñal feñalu l'islam mune wante man na umbu ñaar yeb man na nek seeni mbokk seen askan parce que ñom ño bokk askan wante man nañ nek tam seeni mbokk ci walu diine mais li feñ ci kaw kesse mune wax ben wax ne law ata'una ma qutilu ñom suñu top duñ leen ray mune hada ghayru sahih lolu wax bob du lu wer ndax tay lolu ñom ñi gi bëgg ndax tay lu fofu biñ ko waxe suñu borom mo leen tontu ne yow yonent bi tontu leen nga ne leen fadra'u an anfusikum al-mawt in kuntum sadiqin kon fegal leen seen bop de bu fekke li ngeen wax deug la wa in kuntum qa'idin fala tastati'u aidan an tadra'u an anfusikum al-mawt même bu ngeen togon seen neek du tax ngeen mëna fegal seen bop de ndax té nit ki dé mom borom bindé fam ko bind rek fam la fekk fofu la lay faté mune aya bi ak bi melni mom da fay tektal né nit dañ koy atté ci dogalu yalla manam doomu adama bi dañ koy atté ci dogalu yalla comme niñ koy atté ci shar'ullah ci terolinu yalla subhanahu wa ta'ala mune buntu bi nak dafa am munasaba dafa am leunkelo ak tawhid ndax té téré bi kitabu tawhid la tawhid lay jangale kon buntu bu mu la fi indi rek war nañ la won nan la leunkelo ak tawhid mom lay jangal fi mune munasabatul bab li tawhid leunkelo gi buntu bi leunkelo ak tawhid mune anna min jumlati aqsami law al i'tirad ala al qadr mune bokuna ci xaj yi ni meuna jëfëndiko baatu law moy opposé ci ndogalu yalla te kep ko xamne opposé ga ci ndogalu yalla lim ci jublu moy fa innahu lam yarda billahi rabban koku geureumul kontanul ci yalla nek gi nek boromam ndax nit ki bu fekente ne kontan na geureum ci nek yalla nek boromam kon yalla du dogal dara ba pare mu koy metti wa man lam yarda billahi rabban kep ko xamne geureumo ci nek yalla nek sa borom fa innahu koku lam yuhaqqiq deggalul tawhid rububiyya muy premier xat ci tawhid muy wetal yalla ci nek gi nek borom mune kon baatu law li tax mu am liaison ak tawhid buntu bi li tax mu am liaison ak tawhid moy baatu law nit ki man nako jëfëndiko ci wonen opposé gum opposé ñak and gum ñak and ci li yalla dogal te kep ko xamanteni ando ci li yalla dogal yow gëremo nek yalla nek sa borom kontano ci ando ci tamit te ko andul ci lolu sa tawhid matul ndax te da nga yak premier xaju tawhid muy tawhid rububiyya mune wal wajibu li wax an tarda billahi rabban moy nga kontane ci yalla nek gim nek sa borom wala yumkinu an tastariha do mana noppaliku sa aduna do mana dundu ko dal illa idha radita billahi rabban ludul nga geureum nek gi yalla nek sa borom tamam arida ngeureum ko mat nak manam sun borom subhanahu wa ta'ala lepp lu mu dogal daf lay neex meme bu de lo nakari la sax daf lay neex mune lolu bis bo deme ba ag fof si ngay geuna meuna noppaleku nga xamne lepp lu am rek ci ndogalu yalla la li nekul ci sa suufu ciobare nekul sa suufu katan mono ci dara kon da ngay jebbalu ci ndogalu yalla nga noppalu mune wa ka anna laka ajniha tamilu biha haythu ma al qadr na melni dal am ngay laaf yo xamne da ngay naaw ak mom fu ndogalu yalla jëm rek nga naaw jëm fofu si lolou ngay noppalu manam lu yalla dogal rek nga and ci yow da ngay noppalu bu fekente ne da nga am jafé jafé ci sa dundu nga xamne li yalla ko dogal nga and ci da ngay noppalu te budé julit la lolou mom du ko yakal dara si la tax yalla andi ko fi ndax sun borom subhanahu wa ta'ala dafa la wax dama la andi fi pour nga jamo nekul ne ki am alal kesse mo meuna jamu yalla nekul ne ki am wër kesse mo meuna jamu yalla nekul ne ki am mbolo kesse mo meuna jamu yalla yoyep ay nattu la yoli yalla di nattu wante ki am alal man na jamu yalla ci alalam wante yow mi ñak te man nga jamu yalla ci la ñak moy nga muñ ki am alal sante lay jamu yalla ci alal ji di sante yalla dépasse alal ji ci lu neex yalla wante yow mi nga xamanteni amo alal nak li ngay manam meuna jamu yalla moy nga muñ mo rasul borom mu ne lepp nattu la wa nablukum bis sharri wal khair fitna manam dama len di nattu ci lu neex ak lu nakari yep ci lu bax ak safanu lu bax dama len ci nattu fitnatan nattu la wa ilayna turja'un yeglen ci man ngeen delu moy nattu bi ma len di nattu mo xam natt bu neex la ak natt bu nakar yeb di nga delu ci man man natt la ci lolu kon lo rek mo am solo nit ki xamne lepp lu am dogalu yalla la motax mu indi fi hadith bu am solo mo ne yatiba sallam neena ajaban li amri al mu'mini inna amrahu kulluhu khair yonent bi neena man yemuna ci mbiru ki gem yalla mu ne ki gem yalla ki xass ba gem yalla te mu'min lañ wax moy ki gem yalla moy nekul muslim ko xam dafa wax ni rek waati daf ko gem moy ku dajale ñetti xaju ngëm yi moy mom xolam fess na ngëm lamiñam tudunako ay ciiram bi ni jëf wonena mom ku gem la bay yalla ne ki mu'min la koku yonent mu ne mbiram lepp yiwu la ali sallallahu alaihi wasallam ne walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min lol nak ku gem yalla xese ka am ko xamne lepp lol dal yiwu la ci yow bola lul nakari dalé yiwu la bola lul neex dalé yiwu la koku julit rek ko am mu ne ki nga xamne gem na yalla in asabathu sarra shakar bu ko lu neex dalé mu sante fa kana khayran la mu yiwu pour mom manam yow so amé xewal da ngay gem ne li du sa ngoura du sa man pexé du sa mana lijeenti wante sun borom mo la ko xewale kon dang ci sante yalla ni ngay sante yalla ci xewal gi moy nga gem ne li yalla la ko jox premièrement nga sante ko salamagne wante say cieur nga dépenser say cieur nak mo xam xewalu wër la xewalu katan la xewalu alal la nga dépenser ko ci lu neex yalla lool moy sante gi boko defé nak fa kana khayra ndax sun borom mo digé te digam deug la ne la in shakartum su ngeen sante la azinu na len doli manam suma la maye alal nga sante moy nga dépenser alal gi fu ma neex dama lay doli moy dama ci def barké so amé wër so wër gi nga dépenser ko ci lu neex yalla dama lay barkélal so wër gi day ngay gëna wër so fekke sa ndaw gi dang ko dépenser ci lu neex yalla sang magé yalla da koy barkel do sonu ci sang magé bu fekenteene dem nga ba wërëdi yit yalla mo lay jappanal yeneen nit ño xamni ño lay taxaw ci njabot wala ay sa mbokk julit kon nit ki mom bu xasse nek mu'min rek mom da fay sante yalla bu fekenteene amna xéewal muy xéewal ci mom mo ne aduna nak ñaar la moy sarra ak darra motax bimu la waxe sarra moy lu neex bula dalé da ngay sante mune wa in asabathu darra sabara bu ko lu nakari dalé mom julit bi da fay muñ ndax te ñaar yep mo am ci aduna motax mune wa in asabathu darra sabara fa kana khayran la ki gam yalla bu ko lu nakari dalé mu muñ muy lu gën ci mom motax ibnu usaymin tek ci ne wa mahma kana al amru wa mahma kan lu man ti am fal amru sayakunu ala ma kan mir mom dana am comme niko yalla bëgge falaw kharajta mathalan fi safarin thumma usibta fi hadithin fala taqul law anni ma kharajtu fi safari ma usibtu li anna hadha muqaddarun la budda minhu mu jox la masal misal mune mathalan so gennon di tukki accident am mu am lula dal ci sa yaram wala accident bi dal amna mune bul wax suma gennul won li duma dal ndaxte lolu lu yalla dogal la manul ñak ndaxte genn ngay genn tamit sa dogalu yalla yalla mo newon bisub altene heureu yor yor di nga genn kon genn gogo sax dogalu yalla la nga genn nak di tukki nga accidenté sa place tangam mune lu bul wax ne suma gennul won duma accidenté ndaxte li anna hada lolu muy accident bi muqaddarun luñu dogal la luñu bindon la yalla xamal nako bindon nako daf ko neex mu am te bis bimu heure bimu joxe ndigal ne kun fofu la amé motax mune la budda min ko manul ñak kon li lay tax nga noppal moy at-taslim moy nga djebbalu ci ndogalu yalla comme niñ la santé nga djebbalu ci sharia manam li yalla teural ne ci li nga wara jaar nak sun borom subhanahu wa ta'ala ci aduna bi dafa am aw yoon wo xamne daf ko teural ne yoon yoon par force nga jaar ci manul ñak muy li yalla dogal te ci sa dund bu ne nangam at ngay am at yoy ngay am daf la wara neex bu ne nangam ngay am ci alal lol ngay am mu teural yenen yoon nak ne yow li la bëgg nga jaar ci muy sharia bi lim la digale ne non nga wara djebbalo ci dogal bi non la digal tam ni nga wara djebbalo ci sharia bi yow nga djebbalu ci sharia bi moy nga jaar ci li neex yalla kon lol la don wax ci ñaari ay yoyu mu ñew ci hadith bi mu ne wax bim la wax ne fi sahih lim ci naw moy sahihu muslim na kharit ba sahihu muslim la nek mu ne muallif bi dafa ifate li jitu ci hadith bi parce que hadith lim tambale yon dafa joxe ben xibar mu ne al mu'min al qawi khair wa ahab ila Allah min al mu'min al da'if wa fi kulli khair yende daf ne ku gam yalla ko xamne dafa am katan mo upp njariñ te mom la yalla gëna bëgg ka ki neew katan wante ñoom ñep nak am nañ yiw manam fi gam yalla am katan moy am katan mana jariñ ay mbokk julitam mana jariñ bopam jariñ mbokk julit parce que amna katan te di liggey di jariñ koku mu upp mom la yalla gëna bëgg ko ki nga xamanteni dafa neew doole ci mbir yi nga xamanteni moy mbiru liggéey ak yeneen wante nak mo ne gannaaw gëm na yalla rek mom yiw miñ ci mom waxna fofu wax bu bari mom Ibn Semen diko leral wante comme loolu borom téer bi andi wuko dañ koy tepp ñew ci wax bi mu wax ne ihris ala ma yanfa'uk xeral ci li lay jariñ mo ne al hirsu xer moy lan moy badul juhdi moy nga fournir sa effort nga def sa carton gi yep bu la ne xeral ci li moy nga def sa carton gi yep li nay li ma yanfa'u ngir am luy jariñe min amri dini awi dunya mo xam mbirum dine la mo xam mbirum aduna la sun la ne xeral ci guddigi nga ci jaamu yalla lol mbirum dine la kon nga gor golu di jaamu yalla ci guddigi fo xamne yow rek ya wet yak sa borom nit ñi seen yon nek ci fo nga xamne njariñ la bu la ne xeral tamit ci sakku ci jang pour am ay diplôme pour mëna liggéey lol tamit lu bax la ndax dina tax nga mëna taxaw sa aduna bu la ne xeral ci liggéey bi tamit ndax daf na daf lay jariñ yonent mom daf ne daf ko teunk wala bok daf ko boyal ne ihrit ala ma yansa xeral ci lepp lu lay jariñ julul bi nak likay jariñ mëna nek diine mëna nek aduna ñaarep nga wara gor golu ndax suñu borom daf ne amem alal ji mala jox li ci jëk sakk moy sa njariñu al-akhir wat nak bul faté sa ciir ci aduna aduna mom pour nga man fay nek il faut nga dund dund gu bax gannaaw am nga alal go meuna dund dundal dund gu bax pour meuna nek fi jaamu yalla ndox motax mu ne ko waqtaghi fi ma ataaka allah ad-dar al-akhirah lila yalla jox nang ci sakku dund al-akhirah lila yalla jox nak bari na temps bi nga am consacrer ko ci lulay jariñ al-akhirah jang sa diine jëfé jaamu yalla yi nafila yi nga taxaw ci ndax am nga temps bu fekke nak am carton mëna dimbali jaamu yalla nga dimbali ba may xam xam mëna dimbali jaamu yalla nga dimbali len lolépp moy ala manam waqta fi ma ataaka la nga sakku ci lila yalla jox ci xam xam ci alal ci daraja so amé daraja am baat ci dëkk bi ñuy togn ñitt dimbali ko jëw jëfëndiko sa doole joju ak sa pouvoir bobu ba kenn fi togn kenn moy boone ba jité ay nit nga tamit fofu yalla jox na la pouvoir bi fofu tamit nang ci def jaamu ci yalla kon nit ki lepp lu ko yalla jox rek ci aduna man na sé jaamu yalla moy la nak wante wala tan sa nasibaka min ad-dunya bul faté sa ciir ci aduna kon al-akhir la jital dogu andi aduna wante nak bo télo ñun ni ñuy dundé mom aduna lañ jital da ngay ko xam naan ah na liggéey rek ma liggéey ba am alal dina mëna jaamu yalla té fekk na jamono ji mi liggéey lool mi ngi dundu té dundam nga ngi dem té dundu gogou ci lañ kay hisab ci lañ kay régler kon fo nek rek man nga fa jaamu yalla mo xam da ngay liggéey même bo tuddé sa kawla sax man na nek ak jaamu yalla teud bi nga teud ndax te bu fekke da nga teud diinu sunna roy ci yaronata sallallahu alaihi wasallam te nga jublu ci roy ko lo rek dang ci jaamu yalla kon lepp man nga sey jaamu borom bi moy julli bi dara am pertut mune miru jaam yi nak mom manul genn ci ñent mbir manam nit ñi li ñuy jëf ñent mbir rek la bu jëk bi moy nafi'a mbir muy jariñ manam ak jëfal gi ni soit ko mu lay jariñ mu ne fa hada ma'murun biha bu dem jëf la jo xamne woor na lu lay jariñ la ñaari jariñ yëpp mu ne dañ la ko digal nga def te xër ci tamit mu ne ñaarel bi moy darra jëf joy loré jëf jo xam daf lay lor kok tamit moy toniko ko wa hadhihi muhadharun minha lol dañ la ko téré jëf jo xamne woor na le sa lora ci nek jëf jo xamne lor mo ci nek moy lo xamne amul la jariñ comme dem ci lamba ja di sétan lol bop amul la ben jariñ sa diine amul la jariñ sa aduna kon mi ngi lay lor ndax lan la lay loré moy xol ngay xol lawul xol ak perte ngay perte sa temps ci lo xamanteni amul la jariñ man lolou dañ la ko téré lor gi m lay lor moy sa diiné wala sa aduna bu m la ci mané lor rek dañ la ka téré mu né ñettélu jëf jëm nak moy bo xamné dafa am ñaar yépp fiha nafun wa darar amna jariñ amna lor fofu nak bu fekkent fofu waxu la dañ la ko digal waxu dañ la ko téré kon bu fekkentene jariñ la bo xamanteni man na mbubu lor ga man na fexé njariñ la dal bari na bari ba xam lor ga du feñ lu éphémère la man nga def wante bu fekente ne njariñ la ak lor ga ño tollo bul def ndax tay usul yu ndan ne darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih manam nga fexé ba fek lor mom lañu jital ci kay xëc njariñ manam yaay ngi ni di xëc njariñ lo xamne woor na le dana am lor gu ci juddo te lor gogu danaka mok njariñ ño tollo mu ne bayil pour fek lor bele matalan mi ngi melni jigen ju ëmb wa docteur xol ko ne ko yow mi sa ëmb bi bo moy tuut man nga sa bakkan man na fe def fo bo xam dañ ne man na fexé ba du ëmb xeyna bobu ëmbagul sax ndax fo fi docteur wax moy da non wax ci atté jigen go xamanteni xeyna man na jël ay comprimé yo xam dana tax du ëmb ñu ne fofu bu fekke docteur yu l'islamé lañ ñom ñu xol ko xamne ki kat bu fe ëmb jigen la jo xamanteni su ëmbé man bakkana man na fe def fofu man na jël ay mbir yo xam dana tax du ëmb parce que mu fexé ba manam dundam gi mu ñongal ko manam fexé ba wattu dundam gi mom jigen gi mo gën muy jima andi kenen ku ñëwagut ba lor bakanam kon fofu da fay gëna da fay jital manam fek lor bi moy lan moy bakanam man na sé def xeyna doom ji bu ñëwé sax man na dund wante comme bakanam man na sé def ñu ne ko kon man nga baña am man nga def ay mbir yu tax do am doom kon dal mo ne mbir yi man na nek mbir mo xamne fi ha nafun wa darar man na am njariñ ak lor mo ne am na ñentel yi nak moy mbir mo xamne mom amul njariñ amul lor la nafa fiha wala darar mo ne lol mom ken degelu la ken téré wula wante li gëna bari nak laqin al ghalib an la taha ila wasilatin ila ma fihi amrun aw nahyun mo ne mbir mom nak mu baña nek lo xamne man na la yoboy ci lo xamne dañ ko diglé wala manam lo xamne dañ ko téré bu fekente ne mbir mom nga xamne amul njariñ amul lor boko defé man na la yobbu ci luñu diglé man nga ko def wa nu fekkel mbir la bo xamne man la yobbu ci luñu téré bu ko def masalan nga tok di sétan journal lolou ken digelu lolou ken téré wolo wa nu fekké sétan journal man na tax ba manam bu fekente ne man na yax benen mbir man na tax ba do julli ji masalan kon dañ la kay téré wa nu fekké man na la pousser ba nga def lu baax ci wax yi ni wax ci journal bi ci ay conseil yi ci joxe mune lolou tamit nek na lo xamanteni lu baax la mune masalan ni nit ki waaw mune pataka mbir mi dal mi ngi dess rek ci djublu way bi bu fekke yow sa djublu way lu bax la kon moyen bobu ngay def lolou lu bax lay don bu day mbir la bo xam da fay djubal ci lu bax la bu day lulay djubal ci lo xamanteni baxul mune baxul mune fal amru la yakhlu min nafin aw darar mune mbir mo gis nak manul ñak soit ko mu am njariñ wala mu am lor mo xam ci mbir mi lay don wala ci leneen lu meuna djural mune liñuy waxtaan nak moy ci lo xamne njariñ neeku ci lor neeku ci wante doomu adama manam suñuy waxtaan ci suñu bir yeen tay danañ tok di waxtaan mune li ci gëna bari mëna nek mbir yo xamne ci mbiru aduna lay do xamne njariñ neeku ci lor neeku ci wante mune masala nit ki tamit man na tok di waxtaan pour bégal ñi nga xamanteni ñom lay waxtaanal mune lolu njariñ mi ngi ci ndaxte fexé ba bégal ay julit moy lolu tamit lu bax la wante lolu na teggu nak ci lo xamne du indi ay lo xamanteni sharia bëgguko mune mano gis wala yumkin an tajra shay'an min al-umur wal hawarith laysa fiha nafun wala darar mune manol ñak ngay gis ay mbir yo xamanteni wala ay xexu yu xew yo xamne amul njariñ wala lor limba wax dal moy lepp lo gis rek man na am njariñ bu ci nek wala lor soit ko muy mbir ma wala lam nara jur mune al-aqil ki am xel yashu bi waqtihi da fay naye waqtom ki am xel warul passer taam ci lo xamne amul njariñ nga xam lo xamne dal mom worna ko li amul njariñ amul lor musi passé temps mune koku amul xel mune nit ki gannaaw waxtom la am pour am ngeureumal yalla ci waxtu bi daf ko wara naye motax mu joxe fi conseil mune wala aqil ki am xel yashu bi waqtihi da fay naye waxtom manam daf ci xeur daf koy naye ba nga xamne ay yasrifahu daf koy baña wolbati fi ma la nafa fihi wala darar ci lo xamne amul njariñ amul lor da nga wara naye ci sa waxtu ba do ko jëmele ci lo xamne amul njariñ amul lor lo xamne mom affaireu tiaxan la rek xam dula lor dula jariñ mom mune lolou pertement la ndax jamono ja ngay dem ci lo xamne amul njariñ amul lor sa tanga man nga ko def ci lo xamne amna njariñ motax mune yonent bi yalla bi neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut mune kep ko xamanteni gem nga yalla gem bis bu mujju ba na nga wax luy jariñ so mu wax luy jariñ nak kon nga nopi manam da nga wax luy jariñ bis bo demé nak ba mëno wax luy jariñ fofu mom man nga nopi kon nopi bo ngay nopi amul njariñ amul lor wante gannaaw mëno sé jurul wax lu jur njariñ kon fofu mom mune nga nopi moy li nga xamanteni moy li gën kon mune hadith bi liñ ci jang dañuy waccat suuf jël wa yu'khadhu min al hadith dañu jël ci hadith bi wujudul ibtiaad anid dar war go xamne warna nga moytaniko luy lore hadith yonentibe ne ihris ala ma yanfa khoral fi lulay jariñ lo ci dege moy da ngay moytaniko lulay lor li anal ibtiaad anhu intifaa'un wa salaam ndax sori gay sori lulay lor lol daf lay jariñ gannaaw yonentibe daf ne na nga xam ci lulay jariñ kon li ci dege moy nit ki dafa waram moytaniko lul koy lor so gisee lulay lor nga moytaniko ko kon def nga lulay jariñ ndax ñaka duggu ci lulay lor moy sak mucc te lol njariñ la motax yonent bi ne ihris ala ma yanfa'u bam waxe ihris ala ma yanfa'u xeral ci lolay jariñ lam sa tek moy wasta'in billah na nga dimbaliko ci yalla mu indi batu waw muy dafa toftale ñaari mbiri da ngay xërsu lay jari wan nak bu sekkodiko sa doole bop bu jappane sa doole bop bi bo defé sa katan gi yépp ci mbir mi da nga tax mu antu dedet kon nga wax la hawla wala quwwata illa billah nga daldi nga daldi sukkundiko nak ci yalla mi nga xamanteni mo yépp katan mune al isti'anatu ndimbaliku moy lan isti'ana moy talabul awn bi lisan al maqal moy nga sakku ndimbal ci sa lamagne nga wax ko masalan nga wax ne allahumma a'inni yalla dimbalima so waxe sa lamagne yalla dimbalima kon yaangi dimbaliko ci yalla wala nga ne la hawla wala quwwata illa billah inda shuru'ika bil fa'li manam boy sobu ci am bir nga dugge ci la hawla wala quwwata illa billah kon fofu yaangi wonane yow amo ben carton bu meuna sotal dara wala ben pexé bu meuna xëc ci ben njariñ loolul pexé yalla wala cartonu yalla kon fofu yaangi dimbaliko ci yalla mune man na nek tamit lisanul hal manam waxo ko salamagn wante ni nga jëfé da fay wonane yow yaangi dimbaliko ci yalla moy jamono ji ngay jëf nga yëk ci sa xol ne yow da nga aajo sa borom وهي أن تشعر بقلبك أنك محتاج إلى ربك عز وجل أن يعينك على هذا الفعل موي جامونو جيغي جف جي يا واخو صاح ماغي ديمبليكو سي يالا واخو لا حول ولا قوه الا بالله وانت سا خول گم گنا يالا موم ريك مولا سي مانا ديمبلي كون لولو بوكو گمي سا خول nga yek ko sa xol fofu mom yaangi dimbaliko si yalla wa annahu nga gem ne yalla in wakalaka ila nafsika sula bayek sa bop wakalaka ila dhafin bayina lak ak new dole wa ajzin ak ak lotu wa awra ak ak wunyeku manam lu ko xamne katan nek fa yow da ngay gem ne yow dal yalla bula bayek sa bop mom do say mbir bi soti comme yonent bi da na ñaan nan ya yalla wala takilni ila nafsi tarfatain yalla bu ma baye ak sa bop lu gëna tuti xef manam xef lu ci gëna tut rek yalla bu ma baye ak sa bop ndax te gëm nañ bu ko yalla baye ak bopam lu gëna tuti segono sax fofu ay mbiram man na sa yaqku kon ko fofu da fay gëm ne sun borom subhanahu wa ta'ala mo yor ay mbiram ndax yalla moy al wakil moy ki nga xam mo wakil lu lepp mune kon nit ki dafa wara sakku nimbal ci yalla ci ñaar yëpp manam nga wax ko sa lamagne wante nga yëk ko sa xol tamit mune li gëna bari nak moy képp ko xamanteni mi ngi wax ci lamagnam ne yalla lay dimbaliko koku ci xolam fatale na lolu kon ñu fofu ñaari lisan yep mo fay dajé muy lisanul maqal ak lisanul hal mune bu fekkonté ne xam nga dañ la né nga dimbaliko ci yalla muy wax jox exemple est ce que dimbaliko ci nit ci min def dagal na muy mu lay jox ben masalan misal mune bu fekkonté dé nit ki dafa aajo dimbalu makhluk muy bindef masalan yaangi yenu say bagage mu dis ngay dimbaliko ci nit nga ne ko ah dimbalima nga wax baatu dimbalima ne ko jëlal ma sama bagage yi wala jappale ma bagage yi nga dimbalima moy lolu dagan na ndax te man nako liñuy bañ nga dem ci mindeef di sax ci mom dimbal ci mom moy lo xane mom manuko comme la ibrahim waxon ba mu ndar kepe buntu yi setan di jaar yep pour duggu ci yow pour duwala ci bokale moy nga gëm ne yalla mo la bind mo lay gindi hidaya mom doko sakku lulul ci yalla ndax yalla moy joxe hidaya moy joxe gindeeku ndax so jange fatih ihdina ngay wax kan yalla nga wax mu gindi la yalla momu mo lay dundal moy sa dundu gi yalla kesse nga koy sakku muy wërsekk ci yalla nga koy sakku do sakku ci nit wërsekk ndax yalla moy wërsegal kon soy dimbaliko ci nit pour momu jox la wërsekk fofu mom ya da ngay bokalé bo febaré di faju fofu tamit yalla ngay gëm ni moy fajé sabab yi ngay def nak da ngay gëm ni li mom sabab la rek ndax te bari na ko febaru faju te wërut kon yalla moy faj da ngay gëm ne wa idha maritu fa yashfin suma febaré yalla moy faj fofu liñ ci déggé moy dina faju sax wante anam nga yalla dogal anam nga yalla manam daganal ne su yoon wo lay faju mom lay faju kon duma dem ci ay xamb ay tour ko xam dafa nan rendil ay deret di tour fi wala defal ni lolou duma ko def wala koy joxe ay saraxi gënt ko gënt rek wote ben télé rek ñu ben nit nek fofu ken xamul fu mu jàngé melni mom la yalla yoni na lan saraxel nangam ak nangam xamoy wax yu ko am xel xamni tegul fen ndax yow da ngay gënd sa gënt ne ko man dama gënt nangam mu ne ah lolou de mbir la kon neena lolou mbir mu la nara dal la ba paré ne la pour dula dal nak saraxel nangam ak nangam kon mom mi ngi lay indil ay buntu yoy jaar pour ga manam opposer nokolu yalla té gannaaw mom gëm na lolou nokolu yalla bu la nara dal def na saraxé du tax du té mu dal la ndax té gannaaw waji neena gënt nga ko gis nga ko da na la dal fa na lan saraxel nangam ak nangam boko ne aw mako mu indil la yenen yoy mom ay tiaxar la yo xamne mom tété temps la kon fofu liñ ci déggé rek moy man nga dimbaliko ci nit lo xamanteni man nako wante bu dibbali ko ci mom wala xamne manuko Ibrahim tay waxna fofu ne yalla momay ray sama dundum mom moko meuna jexal moko meuna yok tamit kon yokku fan yalla kesse moko man ganna fan wi wu jexé tamit ëlëk ki nga yaakar ni mo lay jéggal say bakkar duggal aljé kenn la muy yalla yoy yep waro ko sakku ci nit waro ko dimbali ko ci nit wante nit ki nak man nga dimbali ci ko mom ci lu man ya nga yor say bagas mu gis kané ko dimbali ma yoron ma bagas yi lolu dara nekku ci wante jamono ji ngay dimbali ko ci nit tamit bul jappane ya nga dimbali ko ci mom waye na nga jappane ci yalla ngay dimbali ko ndaxte même bu fekente ne carton la gum am balay yel bagas ci carton gogu yalla ko jox kon ci yalla ngay dimbali ko monen dimbali ko ngay dimbali ko ci nit mi ngi melni dimbali ko ci say cieur matal sa loxo bi yene say daf lay dimbali bo beug yeukati ab kaf sa loxo bi mo la koy yeukatil kon ya nga dimbali ko ci loxo bi parce que man nako mone lool rek la mel dimbali koy dimbali ko sun bir ni mone lool takonto wu la wax bi yonent bi wax ne istain billah dimbali ko ci yalla ndaxte cieur bi nga am muy satank bi mi ngi lay dimbali pour nga dem sa fu neex yalla sa jakaja wala nga doxi say soxla ya nga dimbali ko ci tank bi te lolou safarno wu la wax bi mu wax ne istain billah dimbali ko ci yalla ndaxte tank bi yalla mo la ko jox kon am solo moy nga dimbali ko ci mom ci lu neex yalla mune bimu waxe istain billah daf te tek wala ta'jazan bu lotu mu feddaliko ci li arab di tudde at tawkid al khafifa manam feddali go xamne gu xawa oyof la mune la bimu wax nak nahiya la day tere la ta'jazan bul masa lotu moy bul décourager ci li nga nek gannaaw xam nga ni lolay jariñ la rek yow xër ci nek ci mo xam antuna mo xam antout yow xëral rek ndax yalla man na la dimbali mune limu nam ci wax bimu wax la ta'jazan moy la taf'al fi'l al 'ajiz min at takasul wa 'adam al hazm wal 'azima mune lim ci nam moy bul def jëfuko tayel nga ji mu jaxé rek nga bayyi mune lol bu ko def bul nek fofu di baña am ak dogu da nga wara am dogu takku guma tekk pour li ngay def mo antu mune jublu si nak wala lortu dal ndaxte ak lortu joge wul ci yow ndaxte man ngay def dara lortu si waxul la ta'jazan bimu wax djubul wusi nek bul lot naxte nit ki man nay jim ben mbir lot wante bul décourager la ci djublu manam bul tayel mo ra yonnte bi alayhi salam muné na nga julli taxaw so manul taxaw nga tok so manul tok nga dal bi tuddi sawet muné bu fekente ni xër dafa dajé ak ñaka tayel kon fofu la fay dajé moy sitku niyya deggu manam yene sa yene degguna manam nit ki bu fekente ni dafa nek ci am mbir mu xër ci ba pare baña tayel limi woné moy koku deuguna ci mbir momu yenem deuguna fa bil hirsi ci xër wala azima ak dogu dogu gi nak moy bi adami takasul mu bañ ci tayel mune parce que yenn nit ñi danañ xër ci lu leen di jariñ soobu ci jek jek rek daldi décourager nak manam jim na jim mu jafé mu jim mu jafé rek mu daldi décourager bayyi mbir ma moy lolou dafa wuté ak li ndig yonent ansam diglé matan yaangi bëgg ben diplôme di jang ngay jim mu jafé té wonalé li sa jariñ la kon nek ci rek fek yaangi man jim yaangi bëgg liggéey manoko am wanté xam nga ni liggéey bi sa jariñ ci ngay jim muy jafé mu yonent ni jima rek del jim mbat baye bo décourager nak da ngay def lu juuyo ak yonent bi alayhi salam digal motax muné fama dumta arifta bi anna hadha nafi' fala tada fek yaangi xamné li jariñ ci nek bul bayyi لأنك إذا عجزت نفسك خسرت العمل الذي عملت ثم عودت نفسك التكاسل والتندي من حال النشاط والقوة إلى حال العجز والكسل مو وقت لو أم سولو مون يو فيك خمغا ني ميرمي أمنا نجارين بول باي نخت يو سو جيمي جي مو جافي nga باي كون افور ييغا جوتا فورني بيرت nga ko manam yaangi jang ay at beug ben diplome mu jafé wa wonal li man nga ko am wante xeyna yalla dogoluko mune jima rek ndax so baye kon at yi nga jotal jang pert nga ko yaangi wut ab liggey jotté def xaalif dafay pass sa temps di wut mu jafé nga bayyi kon la nga jottona pass sa temps ak ni ci jottone dool xaal perte nga ko motax mo ne continuer rek té so bayé décourager kon sa bakkan limu minon muy sawarté yobbu nga ko ci lenen muy ak tayel té lolu baxul mo ne wa kam min insan barina aw nit bo xamné bada tambalina al amal jëf wala siyama an nafih lut lawati na jëf juy jariñ ثم اتاه الشيطان فثبطه لغينا الشيطان ديكل كا تايل لوكو موني بارينا اي نيت يو خام دا نيي سوار دي جيف اب مير دي سي ديف سين افور ييب دي غور غولو مير مو خامني صاح لوي جارين لا دالين جارين سين اد ولا سين دينه جيك ريك شيطان ديكلين دون خام فولين بون بون تولين شيطان جاري نا بولي ديك بولين شيطان ديكلين نا لين تايل لو kon setané mom moy tayelo nit ñi te yentibi al sam da na musul ci tayel allahumma inni a'udhu bika min al 'ajzi wa min al kasali wa min al jubni wa min qahri rijal yeb dafa nan ñaan yalla musul ko lolou luy jural nit ki ak new doore la muy jek rek décourager wala tayel wala nga gëm ne goor ñi man nañ la note mune lolou bu waro ko gëm yoy yentibi fa lolou xanaan yalla nako ci musul ak ragal tamit al jubnu moy jek rek di tit tit go xamanteni yow tegoko fen jëmulou ko sax sa bon way ci ay nit yu lay menacer wala lenen mune lolou lepp ya yentou allah sam daf doon ñaan yalla musul ko te lolou dafa dugg ci cadre bo lay yobbu ci tayel te li muy wone rek moy nit ki am lolou moy setan ni mokoy waja note mune wante bu fekke da ngay jëf am mbir nak nga jek rek gis ni ah mbir mi kat lora ci nek mune fofu mom da ngay delu gannaaw lolou du nekul ak tayel mais lolou delu gannaaw la manam yaangi dugg ci am mbir diko def yangane wa man mbir mi sax nga analyser xol waxtana ak borom xeli ñu ne la mbir mi kat baxut ban ndax la fam la nara yobbe fofu dar la luy lore la mune fofu nak da ngay delu gannaaw te fofu da ngay sante yalla sax li nga xamne yalla dimbali la ba nga fournir effort yu bari te lolou antout da ngay nan man yalla dafa ma bëgg ndax su fay contene manam demé na nenen ba luy antu xeyna man sax du boko fekke mune fofu bu fekke dem nga demé na non nak fofu mom da ngay delu gannaaw ndax te mbir la mo xamne nekul luy jariñ mune li anna rujua ila alhaq khairun min atamadi fil batil ndax nga delu ci deug mo gën ngay wey ci nen manam yow ya dal bëgg nga ben mbir yang ko bëgg rek ben façon liggey nga bëkk diko wut rek gannaaw man xalaat na lumay jariñ la na ci dem nga fa satan yu bari dem ba tay yag nga xalaat ne li dula jariñ nga am ci lu woor ay borom xam manam ñuko xam ne la li kat jariñ nekk ci mune nga delu gannaaw ci lolu mo gën ngay wey rek mune lolu mom nekul lo xamanteni lu bax li gën moy nga delu ci gannaaw mune lolu lepp lu am solo la mune wa yonte bi nak waxna in asabaka shay'un fala taqul bula dara dalé bul wax law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha man kat suma defon dara li duma dal suma defon li lenen lay am mune li moy ñentelu martaba bi ci liñu tuddu ci hadith bu magge bi mune premier martaba bi moy al hirs ala ma yanfa niki dafa wara xër ci lokoy jariñ moy premierement ñaarel bi moy mbir mi xër nga ci ñaare moy nga dimbali ko ci yalla ñettel bi moy nga wey ci am ci courage sawar ci baña lu yuqat baña tayel ndax lol moy tax nga mëna ag ndax so décourager ci yoon wi rek doto egg mune ñentel bi nak moy nak yow xër nga xam nga ni li loy jariñ la xër nga ci dimbali ko nga ci yalla yaang ci bay décourager wo wante ba nga agge sa fin ba nak amo la nga bëggoon fofu nak bul décourager wante na nga delu yeb ci yalla bul wax law mesela ni jang nenañ la diplôme bi pour nga am ko ñent at ngay jang yow jang ñent at def ko li nga mëna def yeb am nga note yu bax wante ba nga neme sa examen maxlan bac la par exemple nga def ko amo mune la bul décourager xamal ne yalla moko dogal fofu bul wax ay suma yegon jarul may jang dedet mais da nga nan li mo neex yalla lo ñu ko waxe ci jang lañ ko waxe ci yeneen mbir mo xam soxna nga bëgg tak so def nga li nga wara def yeb ante wut fofu tamit bul wax manam su xeyna suma jaaron benen yoon dina ka am mais sun borom mo dogal ne li waro ko am mune lol moy ñentelu martaba bi moy bul wax law bu fekke la nga bëggon amoko nan bul wax law mune wax bimu wax ne wayin asabaka shay'un bula dara dalé mune mimma tuhibbuhu wala turiduhu wa mimma ya'uqu 'anil wusul mune mbir mo xamanteni bëggloko daf lay galankor ci bado ak ci fa nga jëm mune lolou nak bul wax bu fekkontene def na nangam ak nangam dara manam li duma dal mune faman khalafahu alqadar kep ko xamne dogalu yalla wute nak lamu beggon walam yati ala matlubihi la yakhlu min halaini mune nit ko xamanteni dogalu yalla bi ñewna def lenen lu safanuk lamu beggon koku manul mucc ci ñaari mbir al awwal mbir mu jekk mi moy an yaqula mune law lam af'al ma hasala kala manam nit ki def dara lam ci beggon amuko mune ak suma yegon bañ ko def mune man na wax lolu ñaarel bi moy man na wax ne law fa'altu kadha li amrin lam yaf'alhu lika lakana kadha man na wax nan suma defon mbir mo xamanteni li motax mu am kon li du am manam suma defon lenen lay am mune lolu tamit waro ko wax mune misal mu jekk bi mi ngi melni rek nit ko wax nan law lam usafir ma fa tani ar-ribhu manam commerçant bo xam da fay commerce mu dal di tukki mune suma tukki won dal sama ma bénéfice bi ma am duma ko ñak mune lolu nekul lo xamanteni luñu wara wax la mune yentabi nak ku ñaarel ci koku la wax fi mu ne ndax te nit koku dafa jëf jo xamne daf ci yaakaaron dara far nak la am safanok lam bëggoon mu ne ko nak bul wax ne suma defon lenen moy am wante dal na nga dello lepp ci li ki nga xamanteni moy borom subhanahu wa ta'ala mu ne kon li nga wara wax rek moy qadar allah yalla dogal na wama sha'a fa'al luko neex lay def mu ne wallahu yahkum yalla moy atté la mu'aqqibul hukmi dara manul fete ganna op atem nak yalla bu xasse atté bi amatul appel amatul dara wa huwa sari'ul hisab yalla ku gaaw limu régler la kon ibnu usaymin ci gatal dal manu yo wax limu wax fep wante limu wax ci buntu bi bari na top mais li ci am solo rek moy nga gëm ne buntu bi mom da fay xamal ne la shaytané li feñ ci buntu bi moy shaytané da fay daw comme ni gënte bi léralé shaytan da fay daw ci nit comme ni dérèt di dawé manam xam nga sa dérèt ci sa yaram mepp lay dem fep lay dem shaytan tamit non lay dawé ci nit ki man na dem fep motax mu né lolou motax nit ki wara bayyi xel ki nga xamanteni moy shaytané mu ne bokku na ci xewale yalla nak mu wutal shaytané lo xamné mom ngay xamna xey ak mom mu ne ci li nga xamanteni moy tuddu yalla ak delo sa bopu yalla ak lolep lol dal rek nga delu sa bopu yalla ndax te lolou moy tax nga am tuma nina ndax tuddu yalla ngay tuddu yalla lolou daf lay daxal shaytané te day tax sa xel dal ala bi dhikrillah tatma'inul qulub ci fataliku yalla ci la xol yi di am ak dal kon fataliku yalla di tuddu yalla moy fo nek rek andak yalla mo xam nang koy tuddu salamagn mo xam nang koy tuddu soxol lolou da fa lay protéger shaytané ndax shaytané kimi dugg ci xolam moy ko xamné xol ba yalla nek fa nit ki nak momul bopam yeen say man na sagan jamono jo ngay sagan nak faté yalla rek ci la shaytané di profito dal di dugg def ab ligéyam motax fo nek rek da ngay yéssal say muslay motax yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam né ñaari mu'awizataini jarul khép muy qul a'udhu bi falaq ak qul a'udhu bin nasi ak qul huwa allah ahad bu fekkentene sa bo xeye da nga wax sar bu nek ñett yoon sa bo gonto nga wax sar bu nek ñett yoon mu ne lol doyna mu ne kep ku bëgg mucc ñaar yi di al mu'awwidhatayn doyna la muslay mu ne kenn manul sakku muslay ci lu gëna for ñaar yi te yoonte bi waxam bo mu wax dafa matale doyna kon man nañ yemalé fofu wax bi mais buntu bi buntu la bu am solo wax da fay dugg ci bab al iman bil qadar manam gëm dogalu yalla bi wax dafa am ci julit ñi ñu ni ay julit la ñu ni tuddé al qadariya lan mo tax tuddé al qadariya mo ñom gëmuñu dogal ñom dañ né dal lepp lu fu am ci nit ki nit ke ko def yalla yonam neeku ci gannaaw yalla joxna lam xel joxna la katan même bo yëkëté sa téré di jang sax sa mbirum bop la yonu yalla neeku ci même ki nga xamanteni mi ngi julli di wor koku mom moko defal ci katanu bopam yonu yalla neeku ci ñoñ dañoo joom mais tamit ñeneen ñi te al jabariya ñom ñu né nit ki deful dara yalla def lepp ñoñ tamit dañoo joom mais julit moy ko xamné wasat di gëdoomu la da fay gëm né yalla mo dogal wante yow nak li nga xam nga responsabilité mo tax ëlëk ko xamné moy na yalla bu tassé yalla yalla man ko lak ko xamné top na yalla yit yalla diko def li nga xam moy xéewal ndax dem fay konté nit ki lepp lu mu def yalla ko def lo par force mënu ci won def kon la motax yalla di lak nit ñi kon da fay mel dañ leena togn forcé len ñu moy ko ba paré mu lak len kon loolu togn la té yalla du togn kon da ngay nekk ci digënté bi xamné manam li am ci aduna bi ñaar la lo xamné yow mëno ci dara taw bi taw mëno ci dara wante li nga xamne sa ciowaré bokk la nak dem ngay dem sa jakka ja di julli waxtu juroomi wor ngay wor wéru koor ak woru gattani topi ngay top yalla lolou sun borxan daf ko bayyi bo bëgge mayna la katan pour nga def ko so defé mu fay la ci so deful tamit bu fekke lo waron def la defoko mu bindal la ci bakkar kon li am solo moy nit ki mu gëmé ko nonu ci lay gëmé al qadar deug deug gëm nga ndax tay ibnu umar amna ñaar nit yu dajé won ak mom ñu joggé won iraq dajé ak mom sa ajga ñom biñu gisé ñu ah abdoulaye mo xamara ngalé nañ daw dal di koy laaj ndax ñun suñu dëkk sa iraq dafa am ay ñoo xam dañoo wéddi dogal biñ ko waxé abdoulaye mo xamara abdoulaye mo dafa lenné ñooñu di wéddi dogal bi su ngeen démé ngeen xamalé man abdoulaye mo xamara genn na ci ñom fofu nak la abdoulaye mo xamara dal di tek manam netali len hadithu umar ba bo démé ci muslim non la ñëwé muy ñaar ñoo nga xam ñoo tassone abdoulaye mo xamara laaj ko wax bobu ci non la indé hadith bu nga xamné jibril dafa ñëwon ci yunus sallallahu alayhi wasallam tok ci mom diko laaj islam iman ak li nga xam moy ihsan ak amaratu saa kon gëm dogal lolu mënul ñak ci nit ki mais da ko wara gëmé comme ni nga xamanteni non la ko sharia jangale muy alquran ak sunna kon yalla nu sun borom bo ni nga xam dañuy gëm dogal ni nga ko wara gëmé yalla nu yalla bol ñu xamne bu len nato ci lu bax ñu sant ko bu len nato ci safan ñu muñ yalla bol ñu bolu ñu ci ahlus siratul mustaqim subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullah amin.